सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 84वीं कक्षा, नपदांत द्विवचन सूत्र चल रहा है। उसमें द्विवचन पदांत विधि और द्विवचन विधि, इन दो को देख लिया था। इसमें कुछ पूछना है पीछे? आगे है तीसरी विधि, वो कौन सी है? वरे, वरे विधि। तो वरे में सप्तमी है। समास जब करते हैं तो अंदर की विभक्तियों का लुक हो जाता है, तो वरे में कैसे रहेगी विभक्ति? समास जब करते हैं तो प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं समास के बाद, और सुपो धातु प्रातिपदिक हो, तो पदांत के आगे से हट गई विभक्ति, द्विवचन के आगे से हट गई, और वरे यहाँ क्या होना चाहिए? वर। पदांत द्विवचन वर या लोप, तो कहीं कहीं विभक्तियों का अलुक भी होता है, यानी कि लुक न होना। ये वही प्रकरण प्रारंभ होता है, वहीं से तीसरे पाद से, छठे अध्याय के तीसरे पाद से, अलुक उत्तर पदे, अलुक अलुक हो जाता है व्यक्तियों का। हाँ, यानी कि वर परे रहते विधि करना चाह रहे हैं ये, वर परे रहते विधि, ये वरे विधि का तात्पर्य है। उदाहरण है इसका यायावर, और यायावर किसे कहते हैं? घुमक्कड़, बहुत प्रसिद्ध शब्द है हिंदी का, जो बहुत घूमता रहता है, अनावश्यक भी, ये भी देखना वो भी देखना, यात्रा का बहुत शौक है। हाँ, जगह जगह जाना, और उनको भी कहते हैं यायावर जो जिनके अपने मकान तो होते नहीं। बंजारों को ले लीजिए आप, बेचारे कहीं भी अपना जहाँ व्यवसाय चल पड़ा, रुक गए वहां कुछ दिन के लिए, और कहीं पहुंच गए, फिर और कहीं पहुंच गए। इनको उर्दू में जैसे कहते हैं ना खाना बदोश, क्या अर्थ हुआ इसका? अपने नहीं नहीं, शब्द का अर्थ वही जो खाना बदोश को, तो जो खाना और आप, भोजन और जल, ये जहां मिल जाए बस, खाना बदोश, खाना बदोश, दोष कोई प्रत्यय होगा इनका उर्दू में, जैसे उपसर्ग होते हैं उर्दू में बे और बा, बेहोश भी तो कहते हैं। हाँ, बेहोश और बाहोश, बेवकूफ बा बकूफ, बेहया बाहया, बेवफा बा वफा, ये तो उपसर्ग हो गए। और एक अंत के प्रत्यय, जैसे हम बहुवचन में आत लगाते हैं उर्दू में, कागज और कागजात, ये बहुवचन हो गया। कागज कागजात, हाँ, और संस्कृत में ये पंचमी का बनेगा फिर, बालक बालकात। तो यायावर ये शब्द है। अब बनाना है हमें इसको, तो धातु है इसमें या, तो या धातु से पहले तो धातु संज्ञा कर ही लेंगे, उसके बाद फिर धातु रेकाचो हला दे क्रिया संभविहारे यंग, धातु संज्ञा करके हम तीन स्थान स्थलों पर कोई प्रत्यय ला सकते हैं। तीन है ना धातु, धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां, यहां से सन होता है, धातु रेकाचो से यंग होता है, और तीसरा धातु का अधिकार तो बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है, वहां बहुत सारे प्रत्यय ला सकते हैं। तो यहाँ हमें यंग प्रत्यय लेना है, तो या धातु से यंग प्रत्यय किया, स्थिति क्या बनेगी? या और यंग का या। अब यंग प्रत्यय जब होता है तो ये जो प्रत्यय है सन से लेकर के और कमिरणिंग तक, तीसरे अध्याय के पहले पाद में सन प्रत्यय से गुप्त के अध्याय सन से लेकर के और कमेरणिंग तक ये सारे प्रत्यय कहलाते हैं सनादि। और सनादि प्रत्यय जिनके अंत में हो उनकी धातु संज्ञा दोबारा फिर हो जाती है, तो इसकी धातु संज्ञा दोबारा फिर हो गई। तो या और यह, पहले धातु क्या थी या, अब धातु क्या है या या। तो धातु है इसलिए अब उसके बाद छठे अध्याय के पहले पाद में जहां द्वित्व का प्रकरण प्रारंभ होता है, एका चौदह प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य नंद्राह संयोगादय पूर्वाभ्यास उभे अभ्यस्तम जक्षित्यादय षट तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य, यहां तक तो व्यवस्थाएं चली सारी। और द्वित्व का सूत्र पहला आया लिटी धातु रणभ्यासस्य, यहां से धातु की अनुवृत्ति को आगे ले चलेंगे। लिटी धातु रणभ्यासस्य उसके आगे ही सूत्र है संयंगोः। तो धातु ऊपर से आई रहा है छठे अध्याय का पहला पद, तो धातु सूत्र ऊपर से आई रहा है धातु की अनुवृत्ति, तो संयंगों का अर्थ क्या बनेगा फिर? षष्ठी का द्विवचन है ये, सन्नंतस्य यंगंतस्य धातु हो। हमारे पास कौन सी है, सन्नंत धातु है या यंगंत धातु है? यंगंत धातु है। तो सन्नंतस्य यंगंतस्य धातु हो अनभ्यासस्य हलादेह प्रथमः एकाचः प्रथमस्य एकाचः अजादेर द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति। ठीक है, यदि धातु हलादी है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होगा, आजादी है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। ये कैसी है हलादी? हलादी आजादी कहाँ है? या प्रथम एकाच कौन सा है इसमें? या का आकार। और जब उसको द्वित्व करेंगे किसी भी अच को, तो उसके आसपास के दोनों ओर के जो हल हैं वो भी साथ में आ जाएंगे, क्योंकि एकाच में जो है बहुवरी ही समास है, एक अच यस्मिन, और बहुवरी भी कौन सा है? तद्गुण संविज्ञान बहुवरी है। तो हल भी इधर उधर के दोनों ओर के साथ में आ जाएंगे। तो कितने भाग को द्वित्व करेंगे फिर? याय और फिर या। यद्यपि व्यवहार में दिखाते नहीं है, कभी कभी सीधे या को द्वित्व कर देते हैं या और या, लेकिन कोई अगर कहता है ऐसा कि सूत्र का तो ऐसा अर्थ, ठीक है वैसे कर लो, क्योंकि हलादी ही शेषा तो लगना ही है। हलादी ही शेषा, आप कितने ही व्यंजन साथ में क्यों ना ले आओ द्वित्व करने के लिए, लेकिन बचेगा क्या? केवल एक ही बचेगा आदि वाला। या दूसरे वाले में तो या में अ जोड़ देंगे, याय। अब इसके बाद पूर्वाभ्यास से प्रथम वाले की अभ्यास संज्ञा होनी ही है प्रथम भाग की, तो अभ्यास संज्ञा होने के बाद फिर अभ्यासस्य के अधिकार में जो अन्य कार्य होने हैं उसमें सबसे पहले तो हम उसी को लगाते हैं हलादि ही शेष। तो जो यकार दोनों में चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने या या लिखा है फिर। हाँ, इन्होंने वो नहीं लगाया ना, इन्होंने यकार को द्वित्व नहीं किया है साथ में, यकार को साथ में नहीं लिया है। हम क्या लिखे थे? आप लिख लो यकार को, लिख लो चाहो तो। उसके बाद दो बार याय लिखना है। दो बार याय लिखना। हाँ, याय और याय। पहले वाले या में फिर भाई अकार को तो थोड़ी हुआ है, दूसरे वाले में तो अकार शामिल है ना या में। प्रथम एकाच को लेना है ना, प्रथम एकाच का जो समूह है प्रथम एकाच के साथ में दोनों ओर के यकार आ जाएंगे। अब आदि वाला हल शेष रहेगा तो दूसरा यकार हट गया, तो या ये बन गया। अब अभ्यास में अगला कार्य अब दूसरा कार्य अभ्यास में क्या होता है कि अभ्यास को रस भी होता है, यदि दीर्घ है तो, नहीं है तो लगाएंगे सूत्र को। यदि अभ्यास में पहले से ही ह्रस्व है तो इसको नहीं लगाएंगे। तो ह्रस्व से ह्रस्व हो गया तो क्या बन गया, ययाय ययाय। अब ह्रस्व सूत्र ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन एक सूत्र फिर और बैठा है, वो फिर दीर्घ करेगा इसको, तो आप कहोगे फिर ह्रस्व किया ही क्यों गया, तो सूत्र है वो तो लगना ही है, वो अपना काम कर गया, दूसरा अपना काम करेगा। तो दूसरा सूत्र है दीर्घो कितः, पृष्ठ पलट करके सातवें अध्याय में ही चौथे पाद में दीर्घो कितः, सात चार 83, ये क्या कहता है दीर्घो कितः सूत्र सातवें अध्याय के चौथे पाद में 83 संख्या पर। इसमें ऊपर से यंग लोगों की अनुवृत्ति आ रही है और अभ्यास से आ रहा है, तो अभ्यास और अकितः में षष्ठी है, उधर अभ्यास से में षष्ठी है, यंग लोगों में सप्तमी का द्विवचन है, तो क्या अर्थ बनेगा अकितः अभ्यासस्य, ऐसा अभ्यास जो अकित है, कित नहीं है, तो यहां तो कित नहीं है, यहां का कार्य की संज्ञा थोड़ी हुई अभ्यास में, तो अकितः अभ्यासस्य दीर्घो भवति, दीर्घ हो जाता है। आपने कौन सा पृष्ठ खोल रखा है सुगामा जी, सूत्र में कोई सा बोल रहा हूँ, दीर्घो कितः का अर्थ कर रहा हूँ, हाँ दीर्घो कितः सूत्र नहीं है, दीर्घो कितः दीर्घ अकितः पीछे से आ रहा है यंग लोको हो, और अभ्यासस्य का तो है ही पूरा अधिकार, तो अभ्यासस्य में षष्ठी है, षष्ठी को षष्ठी के साथ जोड़ दो, अकितः में षष्ठी है, अकितः अभ्यासस्य, कैसा अभ्यास जो कित नहीं है, तो नहीं है कित यहां पर, कोई बात नहीं, कित कहां बनेगा वो छोड़ दो विषय, अभी जहां बनेगा वहां बनेगा, यहां नहीं है कित, तो अकित अभ्यास के स्थान में दीर्घ दीर्घ हो जाता है। यंग लुकों में सप्तमी है, यंग और यंग लुक परे रहते, यंग को दो बार बोलते हैं यहां, एक तो यंग परे रहते और लुक भी यंग का ही होता है, तो यंग परे हो अथवा यंग का लुक हो गया हो, दोनों में से कुछ भी हो, यंग हो या न हो, न हो का तात्पर्य आकर के हटा हो, लुक हुआ हो, तो अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। यहां ऐसी ही स्थिति है, यंग परे है, अकित अभ्यास है, उसको दीर्घ हो गया, तो फिर बन गया वही या जो पहले था। अब सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर ली थी हमने पहले इसकी, उसको स्मरण रखेंगे, तो अब धातुओं के अधिकार में हम अन्य प्रत्यय लाए, हमारे सामने धातु है भी ये या, इस धातु से अब इसके हम चाहे लकारम रूप चलाएं या कुछ भी करें, अन्य कोई प्रत्यय लाएं, तो हम बनाना क्या है उसके आधार पर अपना निर्णय करेंगे। तो धातु के अधिकार में यहां वरच प्रत्यय आएगा, और वरच प्रत्यय करने का सूत्र यश्च यंगः, ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में 176 संख्या पर है, और ऊपर से पीछे से अनुवृत्ति आ रही है वरच की, वरच प्रत्यय कहाँ था, वरच प्रत्यय जो पीछे से आ रहा है, तो ये स्थेष भास पिस कसो वरच, जिसे ईश्वर शब्द बनता है, स्थावर है, ईश्वर है, भास्वर है, पेश्वर कस्वर, ये बनते हैं शब्द, यहां से वरच की अनुवृत्ति आ रही है। तो यष्ट यंगह का अर्थ क्या हो गया, यंगह पंचमी, यह पंचमी, यह या धातु का पंचमी का रूप है, और यंग का पंचमी का यंगह, तो क्या अर्थ बनेगा, यंगंतात या धातु हो। ये सूत्र केवल एक शब्द को बनाने के लिए है, कौन सा शब्द, यही यायावर, इसी शब्द के लिए ये समर्पित है, डेडिकेटेड है, ये यही काम करना है इसको, बस एक काम की नियुक्ति करने के लिए इसको किया गया है। तो इससे यष्ट यंगा से वरच प्रत्यय हो गया यंगंत या धातु से, तो याय और वरच, वरच का बचेगा वर। अब ये नाम क्या है इसका, आर धातु क्या सार धातु का है, आर्ध धातु को, तो आर्ध धातु के का अधिकार निकालो। फिर छठे अध्याय के चौथे पाद में दो स्थानों पर आता है आर्ध धातु के का अधिकार, एक दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, एक छठे अध्याय के चौथे पाद में है, और वहां 46 संख्या पर आता है ये। उसी के आगे चलेंगे सूत्र आएगा अतोलोपः, बहुत लगता है ये चिरादि गण की धातुओं में तो बहुत ही लगता है। ये क्या कहता है कि आर्ध धातुक परे रहते अकारांतस्य अंगस्य, अंगस्य अकारस्य लोपो भवति, अकार का लोप हो जाता है। आर्ध धातुक प्रत्यय कोई परे होता है तो अकार नहीं बचेगा अंग का, तो या में जो अ है यंग प्रत्यय वाला जो या, उसमें अकार है कि नहीं है, उस अकार का ये लोप कर देगा। अब धातु बन गई हलंत याय वर। अब बस यहीं पर आपको समझने का विषय है, जिस सूत्र का हम उदाहरण पढ़ रहे हैं ये, उसका समझने का विषय यहीं पर आ चुका है। अब ये जो यम अ था ये क्या है, अच लोप किया है हमने, क्या है ये आदेश, और अच का लोप किया है तो ये हो गया अजादेश, और वरस को मान के हुआ है तो हो गया परनिमित्तक। इतनी बात समझ में आ गई, पर निमित्तक अजादेश है ये, बस इतना समझना है अभी। तो अब यहां सूत्र लाएंगे हम लोपो व्योरबली। ये कहता है कि वल परे रहते यकार का और वकार का लोप हो जाता है, तो वल परे है वरच का वकार, तो याय के यकार का लोप प्राप्त होने लगा। ठीक है, अब यहां स्थानीय वदादेश ये आ गया, क्या किया इसने, आदेश स्थानीवत कर दिया, आदेश स्थानीवत कर दिया इसने। ये परनिमित तक इत्यादि शब्द मत जोड़ना यहाँ पे अभी, इनकी आवश्यकता आगे पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ये स्थानीय आदेश है, ये परनिमित तक की शर्त नहीं लगाता है। ये तो केवल कैसा भी हो ये तो स्थानीवत कर देगा। जब स्थानीवत कर दिया इसने तो वल परे रहते यकार नहीं मिला, क्या मिला, आकार। उसको आकार दिखाई दे रहा है लोप विवरवली को, अब स्थानीवत से आकार दिखाई दे रहा है। अनल विधु आया, इसने कहा कि अल परे रहते, यदि विधि आप करोगे लोपो व्योर वली, वली वल परे रहते, तो वल क्या है अल, तो अल परे रहते यदि आप विधि करेंगे तो स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर ये लोप करने लगा यकार का। अब आगे आचह प्रश्न पूर्व विधव, इसने कहा कि आपने जो आदेश किया है ये अजादेश, ये तो परनिमित्तक है, और आप पूर्व विधि करने जा रहे हैं क्योंकि यकार उस लोप से पहले है, जिसका लोप करने जा रहे हैं यकार का हम, ये उस आकार के लोप से पहले है, पूर्व विधि हो गई, तो इसने फिर कर दिया स्थानीवत। जब फिर कर दिया स्थानीवत तो फिर लोप विवरणी अटक गया बेचारा। अब ये आया है, यानी कि तीन बार तीन प्रक्रियाओं से गुजरना हुआ, पहले स्थानीय वदादेश ने स्थानीवत किया, अनल विधव ने निषेध कर दिया, अचह परस्मन पुरुधव ने फिर स्थानीवत कर दिया, अब ये नपदांत आ गया चौथी बार ये आ गया। इसने कहा कि वर परे रहते, इसको कई लोग क्या करते हैं, वरे को और यलोप को जोड़ भी देते हैं, वरे यलोप, वर परे रहते यकार का लोप, और अलग अलग भी इसको कर सकते हैं, वहां यकार का लोप उसका उदाहरण फिर दूसरा बनेगा, लेकिन वरे यलोप को जोड़ देंगे तो दूसरा उदाहरण जो बनेगा वो नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो यहां न पदांत द्विवचन ने क्या कहा, वरे यलोप को एक साथ जोड़ दो आप, वर परे रहते या लोग, वही तो कर रहे हैं हम। और यह लोग को हटा दो तो केवल वर परे रहते विधि, वो यकार का लोप हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो सकती है। तो यहां वर परे रहते विधि इस अर्थ को लेंगे हम लोग। तो इसने कहा कि वर परे रहते यदि आप कोई विधि कर रहे हैं है? तो उस अवस्था में अजादेश परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होगा। तो नहीं हुआ स्थानिवत, नहीं हुआ तो लोपो व्यर बड़ी सरलता से लग गया। ठीक है, एक तो ये व्याख्या मैंने की। अब इन्होंने एक और प्रकार से भी लिया है इसको। यहां जो हम लगाएंगे ये तो लोपे विवली सूत्र की दृष्टि से रहा, और इन्होंने इसमें तो नहीं दिखाया है इसको। लोपो विवली से इन्होंने यकार का लोप जो कर किया है वल पर रहते, तो यहां जैसे मैंने अभी दिखाया था आपके लिए वो इन्होंने नहीं दिखाया है। इन्होंने केवल लोपे वृढ़ी से वकार का लोप कर, यकार का लोप कर दिया है बस इसमें प्रथम वृत्ति में। इन्होंने अन्य स्थान पर दिखाया है उसको, इस सूत्र को न पदान द्विवचन को अन्य स्थान पर घटाया है। वहां इस तरह से किया है इन्होंने कि याया और वर इस अवस्था में मैंने यकार का लोप कर लिया हमने लोपो वृढ़ी। अब आप दो बार भी लगा सकते हो इसको, जैसे अभी हमने सारे झंझटों से जो बीच में आई थी रुकावटें लोप विवरवली की वो दूर कर दी ना सारी। अब ये सूत्र हम दोबारा फिर लगा सकते हैं एक बार। हमारे सामने स्थिति है याया और वर, तो यहां जो या में आ है याया, इस आकार का अच्छा वो स्वर करने लगेंगे नहीं लोप करने के लिए। एक सूत्र और है ना आतो लोप है टीचर, तो आतो लोप है टीचर ये सूत्र ये कहता है, है? ये छठे अध्याय के चौथे पाद में अंगस्य के अधिकार में छठे अध्याय का चौथा पाद ये क्या कहता है पहले सूत्र को समझो आप। इसमें आतो लोपे टीचर में वृत्ति आ रही है ऊपर से किंगति की, ढूंढो कहां पर है। अची भी साथ में ले लो, अची भी क्या अर्थ हुआ फिर अची किंगति इतने का, अची किंगति करता नहीं इतने का अर्थ क्या हुआ आजादी कितंगित परे रहते क्या करता है। कहा आतः लोपः, आकार का लोप कर देता है, ये अंग के आकार का याया अंग है आगे वरच परे है। इसने कहा कि आकार का लोप हो जाता है आजादी कितंगित परे रहते। तो आजादी कितंगित परे रहते आकार का लोप कर, अच्छा अच्छा तब से मैं याद हूँ ये याया का जो हमारा बचा हुआ है इसका आकार लोप प्राप्त हुआ। हाँ लोपो वर्बल लगाने के बाद की बात है ये। हाँ, तो बात की बात है पहले हो ही सकता लोपो व्यवली के लगाने के बाद की स्थिति है ये। और उस अवस्था में आकार का लोप इससे प्राप्त हुआ, आजादी कितंगित परे रहते करता है ये। अब यहाँ क्या परे है, यहाँ तो आजादी नहीं है। क्या है आप उसको देख रहे हो या वरज को, अच्छा यहाँ अतुलोप से हमने आकार का लोप किया था। हाँ। वो आकार का लोप किसका था, यंग प्रत्यय का। उस आकार को स्थानीय वदादेशा ने कर दिया स्थानीयवत, तो आतोलोप टीचर को वो आकार दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा। और वो आकार ङित है या नहीं है, है। कैसे यंग का है इसलिए, यंग का है इसलिए यंगित है, तो उसमें हर अंग उसका ङित ही कहलाएगा हर अवयव। तो ngit पर रहते ये आकार का लोप करने लगा, अनल विधव ने रोक दिया, क्योंकि अनल विधव ने कहा कि अल परे रहते विधि आप कर रहे हैं यदि, तो आतो लोप है टीचर, ये आजादी कितंगित कह रहा है, ये अलविधि है या नहीं है? आजादी कितंगित, अच जिसके आदि में है, अच अल में आ गया, तो अल परे रहते विधि कर रहा है ये, अनल विधव ने कर दिया निषेध, चला गया ये। फिर आया ये अचह परस्मिन पूर्व विधव, इसने कहा कि आकार का लोप अजादेश है और पर निमित्तक है, वरच को मान करके हुआ है, और पूर्व विधि क्या करने जा रहे हैं हम, या के आकार लोप वो उससे पहले है, ठीक है ना, वो उससे पहले है, तो पूर्व विधि करने में अजादेश हो जाता है, स्थानीवत, स्थानीवत हो रहा है तो वो तो बड़ी सरलता से आकार लोप कर देगा, बनेगा ही नहीं फिर आया वर। अब ये आया न पदान तिरवचन, इसने कहा वर परे रहते पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता, नहीं होता तो आतो लोपे टीचर को आजादी कितंगित नहीं मिला, नहीं कर पाया लोग। तो हमने इस सूत्र को दो बार लगाया, एक स्थल पर तो हमने यकार का लोप करने के लिए लगाया। एक बात है गुरुजी, मुझे इन दोनों जगहों से पहले वाला उदाहरण ज्यादा सटीक बढ़ रहा है। कारण क्या है कि जब यहाँ हम आदेश करेंगे, आपकी तो शंका मैं समझ गया। हाँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि फिर यकार लोभ भी तो स्थानीय हो जाना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं आपकी शंका समझ गया, उत्तर ये है यकार का लोप अजादेश नहीं है। सारी बात खत्म हो गई है, यहाँ सारा दारोमदार किस पर टिका है, अजादेश पर। आपका ये कहना है कि आतो लोप एडी से हम जब लगाएंगे तो यकार का लोप भी तो स्थानीवत होने लगेगा। हाँ, ये ठीक है, यकार का लोप पर निमित्तक है। हाँ, क्योंकि वल प्रत्याहार को मान के हुआ है, लेकिन अजादेश नहीं है, हलादेश है ये। ये हलादेश है, तो हलादेश होगी, लेकिन बीच में आप खड़ा हो जाएगा। अरे खड़ा, खड़े को तो अनल विधु कर रोक देगा, अनल विधु रोकने को बैठा हुआ है, तो वो तो नहीं कहता अजादेश हलादेश, वो तो अलविधि मात्र में रोकेगा। हाँ। तो अलविधि, हाँ नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो, स्थानीय बता देश करेगा उसको स्थानीयवत याकार को। हाँ। लेकिन अनल विधव निषेध कर देगा, जब निषेध कर दिया तो अचह प्रश्न पूर्व द्वारा प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्यों अजादेश ही नहीं है ये। तो वो तो बात वहां समाप्त हो जाएगी, अब ये अगली बात प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से तो हमने इसको दो बार लगाया सूत्र को, एक तो यकार का लोप करने के लिए और एक आकार का लोप रोकने के लिए। एक स्थान पर लोप करने के लिए सूत्र की सार्थकता हो गई, एक स्थान पर लोप करने के लिए, एक लोप रोकने के लिए, एक लोप करने के लिए। तो बन गया आपका यायावर, सुप्रत्यय ला करके विसर्ग हो जाएगा यायावर। आगे है यलोप विधि, सरल है ये तो, क्या है इसमें, कहीं कठिन नहीं है। आप ना, एक तो ये चक्कर ये है कि रिकॉर्डिंग ये हो रही है, ये सोच करके हम लोग ढीले पड़ जाते हैं, है? तो वहीं रोक दिया करो मुझे, जहां से रुकावट आए वहीं से जो है हम दोबारा उसको प्रारंभ कर लेंगे। चलो ना, देखो याद है, फिर वो हो जाएगा इसका हलंतियम से यकार का लोप कर दिया और याद। हलंतियम किससे, हलंतियम कहाँ लगाएंगे यहाँ पर, धातु संज्ञा इसलिए करोगे क्योंकि धातु से प्रत्यय लाना है, धातु उसके बाद धातु रेखाचो क्रिया संज्ञा दिया यंग आपको उलझन कहाँ से प्रारंभ हुई थी, शुरू से क्या, शुरू से ऐसे नहीं, यंग प्रत्यय तो हो ही चुका ना, तो शुरू से कहाँ हुई फिर, हाँ द्वित्व में या को द्वित्व कर लो, चलो ठीक है, मत करो आप या को दूसरे या को शामिल, तो या और यंग का या। अब अभ्यास संज्ञा, अभ्यास संज्ञा करके ह्रस्व से ह्रस्व कर लो या, फिर धीरे के दस धीर कर लेंगे या फिर वही बन गया। यहाँ के बाद जो है सारा कार्य प्रारंभ होता है फिर, यानी या एक नई धातु हमारे पास में आ गई और वरच प्रत्यय ले आए। अब वरच है आठ धातु, तो अतुलोपन ने इस यंग प्रत्यय वाले या के आ को हटा दिया, अब ये धातु होगी हलंत। उसके बाद लोप विवरली से जब यकार का लोप प्राप्त होने लगा, उस अवस्था में हम उस आकार को जो लोप किया है तो लोप से उसको स्थानीवत यदि कर लेते हैं तो लोप विवरली नहीं लग पाएगा। ओहो गुरु जी, एक और मैं समझ में आ गया, मेरे को ना समझ माने का कारण क्या है? ये प्रथमा द्वितीय समझ रही है, कॉपी सूत्र पे समझने की कोशिश नहीं करती। इसको मत खोला करो, ये सी गड़बड़ हो जाती है, इसको तो बाद में देखना चाहिए। घर जा करके क्या करो या घर से देख करके आया करो। कई बार मैं सिर्फ सूत्र संख्या देखती हूं, जो कई बार हमारी अपनी जो परंपरा रही है पढ़ने की, तो वहाँ कभी भी छात्र के लिए पुस्तक रखने का अधिकार नहीं होता था। केवल मूल अष्टाध्यायी पर ही सारा, और अपनी कॉपी साथ में होनी चाहिए अगर लिख के कुछ देखना है तो। पुस्तक से मिलान तो बाद में करो, क्योंकि हम उन पंक्तियों को पढ़ने लगते हैं पुस्तकों की, तो जो बात सुनाई जाती है वो रह जाती है समझने के लिए। सब जो समझाया ना गुरु जी ने, वो सब आपको रह जाएगा, हाथ करते रहोगे आप, वहाँ देखने कोशिश करोगे, वहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ जब या हलन धातु बन गई और वर आगे है, तो लोपो विवरणी लगाते समय ये जो आकार का लोप किया था अतो लोपह से, ये स्थानीवत यदि हो जाता है तो लोपो विवरणी नहीं लग पाएगा, उसको वल परे नहीं मिलेगा फिर। तो वहां इस तरह से व्यवस्थाएं करके कि स्थानीय आदेश से स्थानीयवत अनल विधु से रोकना, फिर अचह परस्मिन पूर्व से पुनः प्राप्ति कराना स्थानीयवत की, फिर न पदान दुर्वचन से उसको रोक देना। इतना करने के बाद अब यहां पर जो है फिर जब ये स्थानीयवत का निषेध हो गया तो वल परे मिल गया उसको, उसने लोप कर दिया। एक तो यहां लगाया हमने सूत्र को, आगे अब या के आ का लोप प्राप्त हो रहा है आतोलोप टीचर से, और उसको चाहिए आजादी कितंगित। तो ये जो आ का लोप हुआ है ये आ ये ङित है और आजादी है, तो ये स्थानीवत हो गया। अनल विधो ने रोक दिया, अचह परस्मिन में फिर स्थानीवत करा दिया, तो नपदांत ने रोक दिया। जब नपदांत ने रोक दिया तो इसको क्या, उसको जो है आजादी के तंगित परे नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया तो लोप नहीं कर पाया, ये बस इतना है। ये तो नहीं लिखते हैं। नहीं कॉपी को मना, मेरा तात्पर्य हर बात नहीं लिखनी है, सिद्धि में थोड़ा बात लिख लेते हैं, हर बात लिखोगी आप, मुख्य बिंदु जो है वो लिखने की बात अलग होती है, लेकिन हम पूरी पूरी बात जब बोलना लिखोगे तो नहीं हो चल पाएगा। पूरी बात मतलब मुख्य काम हो तो आप लिखोगे ही। अब सूत्र का अर्थ बता रहा हूँ मैं, वो थोड़ी लिखना है आपको, सिद्धियों में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ नोट करने पड़ते हैं। छोटा सा है ये, आगे है यलोप विधि, यकार का लोप करते समय भी अपर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत नहीं होगा। धातु क्या है यहां पर, कंडुति का अर्थ क्या है, खुजली, इसका अर्थ क्या है खुजली, प्रसिद्ध शब्द है ये। तो कंडुए धातु है ये, कंडुए इकारांत, तो धातु संज्ञा करके अनुबंध हट जाएगा, रह गया कंडू। अब कंडू धातु संज्ञा होते ही यहां सारे सूत्रों का अपवाद सबसे पहले आएगा, कंडवा दिव्य यक, क्योंकि ये सूत्र कोई शर्त नहीं कहता है, और जो सूत्र किसी शर्त को नहीं बताता है वो सबसे पहले लगता है। फिर ये कहता है कंडवादियों से यक प्रत्यय होता है, कुछ भी परे नहीं, कोई मतलब नहीं, यक प्रत्यय आ गया। और ये यक प्रत्यय सन से लेकर के णिंग प्रत्यय की उसमें रेंज में आ गया, ये सनादि हो गया। तो सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो गई। अब धातु क्या है हमारे पास में, कंडूय, यक का य कंडूय। अब धातु के अधिकार में यहां एक प्रत्यय करेंगे, वो प्रत्यय है क्तिच, और सूत्र है इसका क्तिच कितौच संज्ञायाम। ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद का अंतिम, वो क्या नाम, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का अंतिम सूत्र जहां आ रहे हैं, दो तीन सूत्र पहले, तीसरा तीन दो सूत्र पहले, और क्तिच कितौच संज्ञायाम, यानी संज्ञा में कहीं किसी का नाम रखना होता है, जैसे खुजली एक नाम संज्ञा बनानी है हमें, तो उसमें क्तिच या क्त, ये दो प्रत्यय में से कोई कर सकते हैं। यहाँ कौन सा हो गया, क्तिच, क्तिच प्रत्यय कर दिया। क्तिच का क्या बचेगा, ती। तो ये आर्धातु का कि सार्धातु का है, क्ति क्तिच प्रत्यय आर्धातु आर्धातु। तो आर्धातु संज्ञा हो गई इसकी, तो स्थिति क्या है हमारे पास में, कंडूय और क्ति। अब यहां भी आर्ध धातु के अधिकार में जैसे पहले किया था वैसे ही अतो लोप, आकार का लोप होना ही है। तो कंडूय में या में जो आकार है इसका लोप हो गया, तो कंडूय और आगे है ती। अब इस स्थिति में ये जो यकार है कंडूय का, इसका लोप प्राप्त हो रहा है, लोपो व्योरबली, बिल्कुल वैसा ही धारणा इस पहले है। तो लोपो व्योरबली जब लगने लगा, तो उस अवस्था में स्थानीवदादेश ने उस अकार को कर दिया स्थानीवत, तो वल पर रहते यकार नहीं दिखाई दे रहा है, उसको अकार दिखाई दे रहा है, नहीं लग पाया। अनल विधु ने कहा कि अल परे रहते आप विधि कर रहे हैं, तो स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर आकार का लोप प्राप्त होने लगा, उसको बल परे मिल गया। अब आया अचह परस्मिन पूर्व विधव, क्योंकि आकार का लोप है, अजादेश है, ये आर्धातु को मान के हुआ है, परनिमित्तक है, और पूर्व विधि कर रहे हैं, ये आकार का लोप वो उससे पहले है, बिल्कुल पहले के समान ही। तो उस अवस्था में इसने कहा कि अजादेश स्थानीवत हो जाएगा, हो जाएगा तो लोप विवर्बली फिर नहीं लग पा रहा है। अब आया न पदांत द्विवचन, इसने कहा कि यह लोप, यकार का लोप करते समय, यह लोप रूपी विधि करते समय पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो बिना रोक टोक के लोपो विवर्बली ने यकार का लोप कर दिया, बन गया। अब इन्होंने पिछले उदाहरण में यायावर में लोपो व्यवली लगाते समय ये क्यों नहीं दिखाया था सब, ये इस सूत्र की आवश्यकता, क्योंकि उस बात को दिखाने के लिए यलोप विधि, ये जो आगे शब्द आ रहा है ये उसका उदाहरण बनेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि यायावर जो एक उदाहरण है ये आपका वरे विधि का भी है या लोप विधि का भी है, अकेला है, एक ही उदाहरण। कंडूती एक ही प्रकार का है या लोप विधि का, वरे विधि इन्होंने वहां इसलिए नहीं दिखाया, हाँ कि आगे इसको अलग से दिखाएंगे, यानी कंडूती केवल या लोप विधि का उदाहरण बनेगा और यायावर दोनों का बन जाएगा। तो दोनों में से उन्होंने एक में घटा दिया, उसको दूसरे में घटाना चाहे आप तो उसका या लोप विधि में ला कर घटाएंगे, फिर इधर ला करके तो कंडूती ये बन गया। उसके बाद सुप्रत्यय करके विसर्ग कंडूती ही खुजली के लिए आता है। ये चलेगा हाँ, समान रूप चलेंगे, तो ये हो गया यलो विधि। आप न्याय करो और प्रथमा व्यक्ति जो है केवल जो है कि सूत्र की संख्या देखना हो सूत्र की संख्या है कई बार ना जो उच्चारण से नहीं पता चलता जैसे नित्य नित्य में इतनी एक दिन मुझे जा रही क्योंकि ये आप देख लोगे ना तो गुरु जी तो संख्या बता ही देते हैं सूत्र संख्या सूत्र तो बार बार निकालो पुस्तक में खोल खोल के उसे एक, एक, एक चित्र बनता है हमारे हाँ। बुद्धि में संस्कार बनते हैं उसे चलिए प्रणव ध्वनि ओ, ओ।